نہ تو وہ کئی پھر یا بھوج لیجیے اب وہ رکھا تو تھوڑا رکھا تو یا بنا سی گر گرا دیجیے بس رکھا پہ دیکھو اجماع تو امت گرا سے پتر موتر کی لکمستین ماسام مسوتن سار کی غیر موتر جی لکداخین آلاؤ نور رکھا سنا یا مزگر منس کے کول غیر موتر جی نارا پادشی دیدینے پر نخو کی لوے نخا لوے پوڑے لوے کڑا دے ضروری پروف رے خوتل آدھے نا ضرورت مکہ قول ضروری گنل دا سیسے دے دا دا اللہ دے حدود ناوڑی دلی فلا تعتدوها لا تقربوها تلک حدود اللہ تا یہ دے گا کنا دا دے پل پا حدود اللہ ادری گی وہ خور طریقہ کے نوبر ناخلم آپ مانزے کی اجیات کی نیدری کی پاپولا باندے نگا خور واقعہ کر سو ضرورت کے تا اغس پیرا اس کے اتفاقی خبر رالا دے بدگرام طرف تا آلی حدیث ازان تا اے خود ایتا نکاہ کے خور والا آغستا یہ نکاہ سرکم رپورٹو نا توشو زنون مجھے دی ساعت مجھے انکو تسو رپورٹو کو اپا سلو سلو کا پزور کنی جدا دو خور والی اخوال کا یہاں سلو برا والی اخوال ناغا پزے آغستا کنی کہ زمان لگو تو دل جس سے ندام خو خل جدا دی چیزی پر یبانی کنی تو یہ سانتا شیئر سپارا پکی اللہم دیرو سوار پی ہو سانتا جی روا رسولا سلطیت بنیاد اخیر جہلیت تے نیکان سلطیان ستے الحمدللہ وہاں وقت اللہ کو کی اوتان پیدا کی جی اللہ کو کی نور کو طول دی دو پیخور میں قائدان جی آل تو روپے اخنی اور اجدل تا کسان تیاری اور جائے جو مجاہدین خلاف ہوئی جی جس سے رنہ ادا خوار رکھے جس نور پر سر جود تو چیدہ نا ادا نا آگا جسے نا آگا تو ایسے یہ آنسی بھی سینو سام سا خیر کے سبجید جیس سے دا الحمدللہ دل تنسے سلطین چیزو خبر راسی صحیح جرو نو کی جی خبر رکھے اوئی دانا روا کائی اولی غلط ہے کہ صحیح والی نکائی اندر آلا عبدی الکتاب دا عبد ندا خبر راون فتح دا عبد مقتادی جی حضر اللہ عبدیل کتاب ولم ججل لہو وجن گرانی سرے اے وجن متلبسا نیس سے دیکھے تو سرے دے انتباس اچھے تو ہو رہے کنا اللہ بکار کیجئے ادیر مزبور لین جرال باسم سریران دو قرآن عظمت ادو قرآن درجہ کہ مخلوق پوشی کبورت کلمتن تخرج من افواج آغس کفر کی دخلون ایجی دروغوی یقولون اللہ کذبان نارواوی دروغ ادا کے لیے دروغ گیا ورخطانے کی نبی علیہ السلام نظر مضبطول ادھے نبی علیہ السلام نفس داغر علی بچیان اللہ تسلی یہ خبر پیگا محسوس علیہ السلام علی بچیان داغنو ایچی گورو قرآن غطر آگر ایجی تزان بانی را لی نو خلال کنن دا قرآن اللہ نو قرآن داغا پدے ناس داغا پدے وہ ان کے اس مرتب چلے پار زمانے کے چلے ہر کل کی چلے ثانیین اور تبان دا تسلی ادا دا غلور کی فلا اللہ کا تارکم بعض مازو فلا اللہ کا باقیم نفت ایمان نروی دا خفتان نزانو نو اجنی پل کار بکی انا جہلنا ما علا ارض زینت اللہ دے پا دے دو کا دے کنان دا و ختم تا غل زینت تے لینا بلو اوم ایو معصوم عملان ختم بشی اصحاب کاف اصحاب الرقیب یودی راجح قول دا علماء اور صحیح قول دا اتجاہ دوار یودی تو دو اعتبار بانے تو دو نمون اگر سیجی لیکن صحیح تو اختیاری نو بیو تو اخیار و بیو تو ملا مطلب صحیح بی اختیارین گے اخیارون گے عالم ہوں گے بس اصحاب الکاف دی اگر تنگی تھی غار کی چتلی اور اسے تیر کرو نو تا آگے اصحاب الکاف دی یاد کدا وہی تلی اب یا سو سدا یاد کدا الرقیم در خرق دے بلی کلی نمون والا جو حکومت نمون ہوئی کل اشتہاری مجرمانے کا اشتہاری مجرم دے او چا چه او نسو ندوم رای نام ورکو چا چه او وجلو ندوم رای نام ورکو پا دی مانا تار رفیم اصحاب الکافر رفیم کانو نیاتنی آجابان دا زمنگ دا اتنو اباد چا پا دا تانبی پا تختیبا ہنگونو لکندک ورو لار قبیلہ کلے او بیائی دا کاؤزنو خوارا کلو جبان اشتہاری مجرمان رفیم میں جگر جماعت کرا لوں رو ختم دے جگہ دکان اور لوڑا کہ گورم دکان بہن خط لگے دلے خط سے میں لڑ تو اولی اللہ دا حکومت مجرم بدی مسئلہ کی زان دے حکومت کا حوالے کی اکانا جو دنیا بروانے کی ہمارے خدا سے حلق نہیں مزو اسلام حکومت کا حوالے کو گر گئے میں رہنا چاہوں جب بھی حکومت کا والا جی ایو میں ڈاک چل بچی جسے میں ڈاک سے کہہ رہا ہوں رہا ہے میں سر رہا میں کا سر نہ رہا ایک بھائی بول رہا ہوں میں ڈاک نہ سا ڈاک نہ سی ڈاک ہے پانی ہو گئے چھوٹ منسٹر میں دیا بھرا دیا بولی جس کو کھانا سن اگر سر رسائیم براولا از ما خیط آواتی و مارا کگا زبستان آئی تو بمنم کارا چه لار نجو لار جا بدر شو دیر نو روک شو تو ما خلا او یری چیزا شنی که مارا کگی جان پسی بدر شو دیر جانا ما لکه دا ناسیم جورا زدن تسی آر وقت که راجی تیزو افتا زبا در تاکی ناسیم نیل کی بای ما بولا زبستان آئی تو بمنم کنا چه کنا سنگا بودی نو کاغذ ولا کون دا درگی شروع شد دا کسی خطاری ما یک آقا تا درگی دا کسی خطاری که را کاغذ با غتم شد با قسیم لا افرق برا میشی کامی من آتین آجابان نو کاغذی نو لگی دل پا دیمانا تا صحاب رو رفیم وی از اول سیتیا کلچی گردیدی و بادران سیتیا جمع دا فتا دا زوان تا وی زوان دا عمر نوی زوان دا حمت وی زوان دے ارادی ہوئی کرچو زوانان دے زلو کرچو زوانان دے ارادی گرگی دن زوانان دے عظم و دے حمد الہتاف خوشی جیتا تحف غار دے نغار خوشی جنا وار کی سی و دا بنی میرا ذکر ہے چی تنگی تے نوٹی دی او تنگی تے خواہ تپراتے دی وہ نو بوٹی کے پاتے دی گا الکاف نمرا سو الدی لا تو عام افی والا شراب الدی لا تو عام افی والا شراب سب خوراک انتظام پر کے تنو ابھی کتا دوں اور دعائے کرے اور منگرا کمل پر طرف نہ کن پین بانی تثبتنا على دين سمير المقباس من تفسير ابن عباس ده تفسير ابن عباس کے پنی حدیث نین دیر لئے دے یقینی عبداللہ ابن عباس حبر الامہ مفسر دا قرآن خدا تفسیر دا غری کلے نرے دا غری ویتنا فیروز آبادی مجدین فیروز آبادی کم کے دا قاموس لکن کے دے دے لو عالم دا روایتین آغا پخ پر سند را جمع کری دی اور دا آغا سند معتبر ندے دیر زیادہ کی آغا سند دا آغا ارتاو دے غردے دلے دے پا دی دنیا بانی تفسیر بے اعتماد ندے معتمد ندے گور باتا کہ دا روایت نور علماء نقل کرے دے اور پہنے دے نقل کرے پا آغا دا روایت نقل کری کہ آغے کے سب دیتنا آلا دینے اولی آتنا من لدن کرامتا کامل مہربانی کامل مہربانی سوا تنین دی تعظیم او دا سانتا نور نو دائی سو پاہی بکر کری خدا پاتے سوا بچی پاتے سو مور پاتے سوا پلار پاتے سو قوم پاتے سو کلے پاتے سو ضرور ہو جماعت پاتے سو کو جوری پاتے سو او دا ارت پاتے سو اپا ناز غشی دی لو لو قرونو گرانا خبر آتا اللہ تمہ منگے تھنگائے خبر بانی ادا گرامہ اور جو کا پیار کملا زنگور معاملے میں کامیابی کے پدی بانی کامیابی رہتی ہے دنیا کی دن خوش الحمد للہ دقوڑا دکھ وفات کی بادشاہ صحیح اکثر کے تو صحیح قوام حکومت کافر ہو دیجیے رعیت ٹولا ہسو یہ چکل ازدور حقیقت یوں جی جو کہ اللہ دمرہ حفاظت کو دمرہ کال کو ٹولی وہ ایمان راؤ رہا ایمان تو تصویر ہوئی کہ دو ٹولی یعنی اکثریت ایمان راؤ مسلمان کو خبر ہے کامیاب ہو سکتا منگا کہ معاملے میں رہ سر کامیابی وہ دو بندی راؤ منگا ورم آدان انسل کا سین آدان جنگ کا لنا دین پور تک پتہ لگوم علم غیب خاصہ دا اللہ کمر اور ڈرا دونا شادی کرے داغے کی وہ تیر کرو درد درنگ تیسا شروع ہوا کہ تیر کرو لبس درنگ نیچے سے مدن سن رہا ہے اس تجریدوں کا تجرید سما نہیں کلمہ دختر معنی کو نمجر کی استعمال کا بل طرح بکر ہے لبی سو کی پاتی شروع دو امدن نیتا سو نیتا پاتی شروع سو وقت پاتی شروع داغے پتہ ہو لگو وہی تو بیان کو بول نہ کفوارے کنبا اندلا بلکہ جائے فکیتن بہادر زوانان ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی اور نقطے جی کر گئی ابن کثیر کے خی خی نقطے کے لنڈے اوخے اور زیاد سے نقطے لنڈے اوخے غرائب القرآن کی تفصیل نشا پوری ذالا مستقلم کیا خیر ہے اور ایک نقطے پر نسبت بنور ٹول تفصیلوں میں جاتی ہے پلنڈو بان ایسے نقطے نور تفصیلوں کی سیخ اگ دکڑی خبر ہے کبیر جمر اگدے کی راضی سہیل ایسا پوجے لڑا ہوئی دس انت نور علماء اور دے دے لنڈی لنڈی نقطی نو دا خبر تو کہتا تھا کہ ٹول گورے بھی اجبار نہ گئے خطا کمزوری جو حکمت کی گی اور حدیث پہ کی کمزوری کی آپ کی معلوم جدا کہ ناقد محدث ملے اور جو تو طرح سے گری جا رہے اپنا کل کری نارا جی کر کے ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ وہ اس دزوانا بھی ذکر ہو کو وہ جو دعوا کہ دزوان فطرت پاک اس کا شعر نہیں مفلوج شعر نہیں گزنی شعر نہیں نہ دوسرا کل کڑا ہو کہ نو خبر وانی کوئی گی اور ضرورت ہے کوئی گی نو بوڑھا نو بوڑھا رسول کا لوگ رام رام ضرورت کرے گئے نو تو پوا کہو کیا پوا سو دیو مسران ہوں اور فاسی جی عقیدہ درست ہوا اللہ دے غور جنتی نور کی خدا وہ جو خلے لے ہم کل خاتل اور خورا بابا پنے کے پھر حال وہ سنا روانے ہو کھولا وہ اسے خفانے سے گرے آسیا دت کے جگہ دفلی نکل گئی زنانو بوم گے اخونا بابا پنے کیسے دا غزو عادت و مخت و عقیدہ نوا افل حال بگیا واپس کتنا نو زوان زر سنی گی او عادت و خوی بلی گی لوکے زوان او بودا سنی گی ان پدما او خوی عادت بدلی گی ان دیر پدما جس سمسی دا غزی نرو سیدہ در وقت احالات نبلی گی دیو جنوں کو بوڑھا گانو کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ مشران زنانو کی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ دا یو تند و دری نور چرا مشران ایمان راول دے نور طولو کشران و ارمان راول دے چیز نبی رسران و بدیر کشرو کشران ایمان راول دے رسن سی ابی آئی سر سی طاقت یارون فتیتن رضوانان الحمد للہ زا تاسو کما تو بوڑھا ہوا ہے خیر دے خدا تاسو الحمد للہ زوانا نے بوڑھا گان تو کتنا کم دی بختور گیا ہو بوڑھا گان تو اسم دا اللہ کتاب تلاش کرے بختور گیا ہو بوڑھا گان تو اسم دا اللہ کی کتاب دے ذکر کو طلب باندھی گئی جی. لکا ابو بکر صدیق خدیجۃ الکبریٰ زنانہ بزرگا معمرہ کہ قرآن تلاش کی جو قرآن خبر تھا بعد خدیجۃ الکبریٰ بچے جو رشتی میں اور صحیح اللہ بول فہم اور کی انہوں عام طور پر زوانانی نحن نقص علیک انباءهم دس زوانوں مبادران دس رنے من یو ربی یا چکرم غدر و ریدائت اخلاص مور کرولا اول طلب راضی نو دین نمبر بانی ہدایت رسی نو درم نمبر بانی استقامت رسی نو پسلورم بانی رب تل قلم پزل پتے لگی پوٹے پوٹے کوائی جا او دا غزر اخبر خبر انو کوئی اخبر بانی تین دی جی دی اولی جو کنا یاسر رضی اللہ عنو خس خس تو اخبر نیوان اللہ غزر زنانہ کم زور ازار سمیہ رضی اللہ عنہ توتے توتے کا خیتے اللہ اس رولا اخبر نیوان اللہ داولی اللہ ہدایت جات کرے استقامت ہی نصیب کرے اول ہدایت مجھے کی ہدایت یا سو زدنا امودان یا چکن گزولا ہدایت یا چیسے کو پدو ہدایت بانی چین کرے استقامت اذ قامو فقالو ربنا رب السماوات والارض اللہ نے کہا بل چوک نو وزر کے واجہ کنی کی نبولی پو خدای بانی نی قانون منو انی اجت روا منو دا بای تیرے خبری او دا غوثر رسول جو ها اولای قومنا علیمان لکلی دا خادر روزوار سسی بو یوم پاکستان چی علی کنگر سی روزوار یا با جو بلت روزوانو بلت روزواری پاکستان خلا خواه بلت روزوار دا فوتبال دا صدر غالا از جنکو دا ریس میراتن هاوز هاوز که که میراتن ریس که میراتن ریس میراتن ریس با اونو نجیراتان ریس کرا گوندی ہے آولائی قومن اتخذو من دونی آلیاتان اپا دی اگر روز بانی چی تم را کفر اصیر کی دیر سے بلا رجا نکی داز ایک کلی کی بدا اختر روز کل کلے نارینا بدا سپیت لبے قبرون تا جو قبرون ایسا کسا بابا سے قبر لبت لب اچھا سر کول آبا کول اور سار کے چاہے روڑے گوست کلے سلا نو تولی زنانا لوے اولا با قبرستان تک لے حالتا کی بود پول روز بانتا کی مخام برسان برالی امیرتا بے سارا سارانے تا کوری پیو کچھ زال لگے پکڑی غرولا غوری زرزان سارا یاد اغونا پا دیسی عزتا چین پری کی بہتا کتا اگر آگر کتا کول لے اختر روز منزل سوئی کتا کی مدیسا غدا حمد نو کانا چی تودا با پخای لالا کتا چاہی چی قبضو مدا تولو پا دی طرف پاندرون لے اختر کی بروانو دا روز با تیر سو رسیم غای توقع او اطل بیابان تا جدا پر زورو اتخذو من دینی حالی اطان اولی دلیل می کردن دی غالب سوک دی زارین کلون کی پر اللہ وانی سپیرو دو کذبان دی تنین مانا دی سپیرو کرکنا کذبان دی کن بلکل غلط بلکل درو اذی اتذر تمو هم ما یعبدون الا اللہ با دی خلقو ادایت زیاد کر درم خبر والا استقامت طلب ہدایت طلب تمہارا انابت انابت ہدایت استقامت ربط القلب ربط مالا قلوبین ضرور بائیں سلو پتے لو گولی ضرور میں رکھ رکھے زمور کلک کر لیں پر کونو تو سندہ خبر رہا وہ زمور کلک کر لیں ماں نو دو اللہ کلک تری دو پاکی را باندی تو روئے نو درگے اکر دا خادے روز وار او طول بود پرستی جا آمدا خلق خوشان خوشانی دا مستیدی دا یو او چای سگوی اپا غلی وار بلی دی اسون دی سگی دی رنگ خلق خباو دی بلی دا سی بلی دا سی بلی پا دی جان گونه کی گردی یو بلی وری دو دی الک رکھو سا چل لے سنگی سنگی دا سنو چی دن زما جا مرگی چلتا دا سی بل نحطان تعداد رہے ہیں وطنہ چسن رو قرآن اللہ ویلی خونی آگا دی الکا یا خبر کو تراشد ران لے چی چل لے رشتیا رشتیا بیو نند خوش آلے روزا اتا پسند باری مجیب لگی جا سا چل لے بلور اس تا پسند جا مجیب لگی اس تا چی دی یہ یو بل سر انسیہ کو خبرہ اجبار نرا تکانا ندود برسو یہ دود با یو بل تا یہ نور با خبر نہیں ندود یو بل سر کیوں جیسو ویزاقو پدی خطان پر رن اور لگی واسمی نرسی اول یلک ادار خودو ما مرض دیکانا ندود دو سر یو بل را دے اگر یہ دار زمان مرض دے خا خبر ٹولی ہوا یہ کار کول گاڑی خود دے دیر جانا غلط پچاس کری اور اللہ کے دن آج کے کام پر کم غمت کری تو بل اللہ بھائی اضل اللہ اللہ کیف چور سے دوہا کہ اللہ قبل علی تبت تو صحیح ہدایت سکے نہیں کہ اللہ کو ہدایت اور ان سب کو گمراہ کی نہ تو ذا اللہ کیا کہتے تھے چاہو تو فکر میرے رضائی کا شکار کو عقیدہ کو زمین کا دگا دا کہ تم امن دوست ہونا دا علمان ہونا اور ادھرے کا دادا کو پگڑی کی نہ سنی کی اس کار شروع کو پدے میدان کے کار شروع کو بیان دا کے دے یہ صحیح رہا تیار سو زن زل تر پن تلا یو آغت کیا ان سو بلاغ دے بلاغ دے دا غوغا جوڑا سولا پیدا سو پکیتا او دا دیس پر خونا کو خبر عام سولا عام سولا تر دے کی بات چاہ تو رکھی دا وہ لوگ اختیدہ سے چل لے تا سکر صدا دو جرگے کرو کہ ملک با پری دو واقیدہ با نکری دو ملک با قبلو واقیدہ با نقبلو تو مرگ نسی نو ملک با پری دو خیلی با پری دو بچی با پری دو کڑا با پری دو دولت با پری دو خود آقیدہ با نکری دو پا دی آج یو بر سروم کرے گے کہ جسے وہ نسولا اسفر راتون سفر لگو دو پہ پدا قیامل لے طول اتفاق ہو کو یا یہ امیر کو اعتراض ہوں مشاری دستار خبر کی رجیع بتک ہے عجیب زمین بے دکولو بادشاہو گفتو اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها دا خو ځان سره لګیا دي او بیا چې بادشاہ مخیر لاړه یو تن بیان کوي اور نور داغو تعید کوي کوي کنه دوستان یو تن خبرې کوي بولتو بالکل جو تر لګیا وي ځان چاپی کوي ڈاکٹر بھائی کا شیر ہوا سی کا نظام چاپی کوي کسی اور تسمی دام سی اور دارا سی کا ضروری ہے کہ کیا کر حق دی اللہ اللہ کے خوشحال کا میرا کوئی خبر ہے کالا تفصیل رو کے اجمال تو کا پیدا صحیح ہے نو یو تن بیان کے نور تو لی دک قسم گا آتی دارا حبیر سے اللہ کے خوشحال کے لئے خلی دارا فمانا ورم من ما اشترا اللہ کذبان تس دروغ ہے بدی مطلب داؤ کہ تس کو دلیل نہیں کرے گی سلطان بین ابھی دلیل جائے اور کئی تاسو کے چا سر قاضی القغدات سے سر دلیل نہیں دیکھی چیف جسٹس سے کا دلیل نہیں دیکھی بادشاہ سے کا دلیل نہیں دیکھی گورنر وزیر سے کا دلیل نہیں دیکھی بی دلیل ہے بی سلطان بین اور دیم ادا کہ دلیل نہیں ہوا کہ دا گند ساتھی مجھے غر ظالم متاثر غر ظالمان کوئی ساری ساری تھی کنا تو مخبانی جگہ نہیں جوڑی اور گیا کہ پالنا درو جو ہوئی مطلب تو پالنا درو جو چکائیں گے جو جی جو لے درو خور کرے گا بولے گا نہ روا کوئی میں یہ تزل تم ان زل لے جرگا کرے گا بادشاہ تریخو لارانو بانی دباؤ کو سم کے زامن ہاں کنستہ سبم خیر نہیں مولت اور کہے بوزے سمی کئی اور تو وہ تل گیا جرگا اکلا اگر گئے دا اکلا خبر بندی پری دو کور با پری دو مر قبلو کور با پری دو اے ہی تزل تمو ہم اکل کی تاثر پا پلو سید دونا بیر تسید دونا بیر تسید یہی عقیدہ کتنا بیر تسید کنا او یعنی آتا کی دیرا بدت کی اجتنو کلو کے سواد اللہ نا بیا بچی چل کو فاو یلکاف اگر دیتا سو یہ تنگی تیو غارتا ہے خوشی دیتا مطلب تو کام معلوم نرے گر گئی ہو خوشی دیتا آل تب یہ جیتی کو جرگا بکو با سو کوئی فاو ادھر کاف مصر ہوئی مصر اور رئیس دو تنبیخا اغی قائلو روال قائلو مپوری دے دلتا تکی اگدال آئے اللہ سے یہ نئے جو اسلام ادام ادام جگہ جانے دے تو منگوائے خبر مانتی خبر ہمارے سے کرو ہمارا کم مجھے اور کرے وہ منت روکی تھی کرے گا اللہ کرے کیوں تو باسی انسان کا پورا گہ مڑا دے نہ شکرا بڑے کو مان کو اللہ دے بول تو افانے تم خان کے تو نہ مانے کہ وہ تو دکھ منڈی تو کو دیکھ لے کاری نہیں نو مان رہے سرد خزانوں نے کارون مانڈا جان بل بار یا بیارا والی تاسو وہ والی ہے تو تاسو بانی کاسے فاس ہے بان کہانی یا بنو ہے پھر جنوار رکھا سو یا پامان سے رہ گئی چوگر جی تاسو بیا گا بیا دغتا دریافتا ویرسل علیکم حق کاسے فان والی جی بانی تندہوا ناموافق میں در رہی ندوبوں کی بنا کفرتم اب یا بنو میں تاسو اللہ زما خلاف سو چندہ جی تما بسے لگی دن کے ولقد کرمنا بنی آدم خپل ځان ور سپکائی ما خو ته قدردان پیدا کړی وحملناکم فی البر والبحر ورزقناهم من الطیبات حملناهم فی البر والبحر رزی ورکم حلال ورکم حرام ولی خری خاری ته خر زدرا لال ورکم اور تو پاراؤں پسی گردی ولی پاراؤں پسی گردی تو آرام سے حرام سے محنت سے رات اور فرض اللہ مالا کثیر من خلقنا تفضیلا غور کری منگا تاسو تو ڈھیر آؤ چن کے رکھے دن ڈھیر غور کول عقل فکر میں در کو پون در کو اسباب در تو لوں گی دن نہ مار تو لوں گی دخلا سول رائی سے درم لتاڑ تلقین میں تلکن اور تصبت لیو سنو کا آنے لگی اور خائنا اے لیک دین ابھی والی لتفتری علینا غیرہ مجھے آوازی دار دوست ہو یار کی امات انکرے کنا عصمت ان دبی تو ہوئی کنا معصومی پدے کی امات انکرے احسان خطا نہیں لے کی پدین کی اور بس ہی ہے کہ معنی ایت انکرے کب عمرے گا اوڑے گڑے دا پیغمبر مقام تو مچت کے اغتے لقد کب تترکن علیہ مسائم خلیرہ نو زما استاب سہاری زما استاب سہاری سوچ کو ایسی کرو کہ خطا کی دی غلطے دی سستے دی اگر بس رضا در کم وَإِنْ كَعْدُرَ سَفِزُّونَا درین سبق نیکان پا ملک پاتے کول سبب در رحمت کے نیکان دا ملک نسرل لگے کول سبب در عذاب دے چیغر تنشی ہے وجنی یا تنشی بخور جو باہن دا ملک نگے جی وَإِذَا اللَّهِ الْبَسُونَ خِرَافَكِ اللَّهِ قَلِيلَا او بیا چی تاوی سنی نو کسار بنیسی پستانا لیکن دیر لوگوں نے وقت درد تنین نارا لگو خوبا دی سنت من قدر سننا کال سیلی دا چی مکیتا اوکل او مرداری کرا کال قدر پورا شیئر دی زیادت انہیں سن جما طریقہ نبی لیگی دا پخوانے قانون دی نوری دروان او اکنو لو خودل و من اللہ لفتح جزدی نستین ہم پا قرآن باہی او خوب تختوا من دکا در سکت قرآن نافلت اللہ جیتی عمل دو فہدیستا عرصی کنی کی کتابہ نگے تم ادھا کتاب مقام محمود تو رسی نگے سورة السلام ہوئی دعا و کمال اللہم رب آذر دعوت التامہ والصلاة القاہمہ آت محمد من الوسیرت والفضیرہ وابعثو مقام محمود اللہ کی واسطا مقام محمود تو رسی صفات کبرا مقام ادا اولی ورکی کاری دا محمود کرے کنا دیر لوی کاری کرے اور عربانی دنہ نکا زیر دنہ کے دوری سہی تا رشتی کے رشتی ہوتا او باسونی زیر وطو درشتی ہو اکر آرا دنیا کی غلبہ سرگندہ مسیر ہندازی سلطان غلبہ سرگندہ غلبہ مسیر ہندازی نبی علیہ السلام وقت از کنی لکھے کرے گے ولی قدم الولود قبل الخروج مطلب دا عربیانو قدم الولود قبل الخروج دوتون مسته دو ننوتو زي بورا چرتا بزم آلتا بنسا حالي نتو سباسو مانا كي دارا زي نقص ده هجرت كي ننقب جي كان الله تا اولي بيار جي اجرت اجرت ختمي ويا كتو ايش ولا دي نروان دي سوالة دي جهال حق وزهق الباطل سرگنسو سهي خبرا روا سر حق ختم سباتل لا سباتل اولی کی روکم اس پر جابو نہ راشی پخبر جان کو پوچھے کہ جان سو کر سنا روا مکولا قرآن عظمت سے قرآن شفا کا رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا تاوان دے نقصان بندہ سرخو کم پدا دے سی پدا دے سی کنا قرآن دے انی جو اسے دادا کرلا بولے سے دادا کئی کسی تب تغاڑے گی قرآن تغاڑے کے دا اچھا تکلیف ہو رسی نجان او نیجے سی رجن نرا کے لارا نو بل درونی سی بل درونی سی ہر تو پخپل کو اس لیے روان دے نو تم پخپل کارو کا کنا خبر کہیں گے سالون کا آمیر روح ماوئی تن دی کتابیان کو خونبائی کے اعتراض کے داروس سے شیئے دیتا بارا دا اجلی حقیقت اللہ سے معلوم دے میں در کے شیطا صلو بے بارا کے علم لیکن دیر لگ یا دی روح مراد دی جند کولی کتاب مراد دے روح سر جندین دی تب اسنے کے جناب بارا دا قرآن کے دا تی چی بیانائی دا سز زور دے دا سز کریس تے دا سز طاقت تے سز قوت تے دا کتاب میں رضا اللہ کتاب دے کنا طاقت را کرے دی بلو سلو دی دی ویلو میں در کے شیطا صلو پدے بارے کے حلم لیکن دیر معمولی تانے یہ کم زمان کار دے ویم دے تا چکلک سا دے کنے یہ دے کم دنا دا خدا اللہ فضل لے دے کھتا دے پہرے بندیان پیریان تل غن سن اس مضمون رو دونے اس طرح تبہ قرار اس کا مضمون رسول ہو دے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ بین کی منگے چلے ہی یہ پارد مخلوق فیدے پلے قرآن کے ہر قسم دے حضرت خبرہ مچین ذکر کرے ماسین ذکر کرے داغین الوین ذکر کرے داغین الوین ذکر کرے لم نورنا لکا حتی تفجر لنا من الارضیم بوا نوجزو خواہ ایسے منگے ایمان نراؤ اسمان راتا ہوگا بس کستا خواہ خواہ جراؤے غلبہ نہیں منو یا ستا کم انا کم کور کوئی دسرو درو دوئی نو کرام دسرن داگی جواب تولو نمانگا سبحان ربی حل کنتو اللہ بشر رسول آسو رسول خان کم دائی کی رجی نجی کرکی دیگی نجات ویا پاک منم پاکی در اپنی نین رو خورے کن بندہ قدر ہے لے گئے شہت پدی مسئلہ بانی ندو پورونو ندو دولتونو اختیار ما سکھا نشتے ولی ایمان نراؤنی بے ایمان نراؤنی وجہ صدا اے بندہ راولے گا نولی تالا پر اس طرح سی بندہ سی مطلب ہے زمین کے قانی سرے بے بار تو اکران ہے نو دیابا لکھے بے زمین کے قانی سرے یا پختن کے دا دم خو دنے گے کہ ستار سو خوا جیز ولی گا دا عزیز خبر ابتا مانی دا عزیز ممانا چھ دو رخ دلا شروع خلا سدنا دا عزیز ممانا نو خطای ممانا کنا دا عزیز کربو دا خیر خبر ابتا مانی نو سیر دو رخ لے دے تبکتے ایمان وہی نہ ہوئی رہا ہے وجہ دادا فرشتہ راشی میں کا فرشتے ہو فرشتے دو رہا لے گلے اللہ کافر ہیں من جاد اللہ فہول محتد آگا پر سمجھے کہ اللہ توفیق ہوئی کہ جگہ نہیں نو پہ غلط روان دے قیامت کیون کم ہما ہوا ہم جہنم کل ما خبت زدنا ہم فہیرا نئی خبر اللہ پکوانے گا پیغمبران پور اٹھو کسی بھی مجھے اللہ عذاب کرا گل دے تا پوری بطول کی کئی عذاب دا اللہ در اطلو دن سلو ام خبر و استحضا در رسول استحضا پا دعا تو دا حق پوری کہ دا حق دعوت ورکی آپ پوری طول کے کول اصبر دے دا عذاب ندائی ذکر کلو مثال ام رجی ورکری او خلقو انما نرا عذاب نرا تا تو پوری چگانو را گری انی لا ظنتا موسیٰ مسحورا ایزو خطا جادوگر گنما موسیٰ طرح تا جادوگر کاری گی استعزا توچی ادروغ سرو کلو ناغو تایی دا خوال لارا لگی گی خو انی لازم نکا فرعون و مصبورا فرعون ای ملعون دا اللہ عذاب دبانگی رازی اسلانتی ندبانی کی اس سرو دا میں یقین جو سو اس کل رازی ادا اللہ کو خدا اگر آلاؤ سے دمرک میں سے دوب کو منگا دیا آتے سرو طول آئی استفز دعوم تلو کا چچی اپائے سے کمزوری کی بری کی دمرک را دوب کو منگا آگا او چھ سرو طول میں آگا خوننے لگے کو لاخل کے پاتے سے پاتے کولی جو تجلیل دے پارا کانا دے عزت پارا خونہ پا دے کول بلی اسرائیل چنے اس مزید ہوئی وَبِلَا تَنْدَ اللَّهُ دا بیان دا دین دا پارا قرآن مگراو لے گا و بلا کے نزل ان دا دین مقصد دا پارا دا عالم مراغ عالم غیر مراغ ہے دنیا تا انزلنا ہو یو دل راغ ہے دلوہ محفوظ نا اسمان تا یا دنیا تا لگ لگ اور نزلا راغ دنیا تا پہندا زبانی او کار داو و قرآن فرقنا او لتقرأو على الناس على مفت جل جل کرے منگا دا یہ سورت کے دا بر سورت کے دا بر سورت کے دیوی کے ادرا دیوی کے ادرا پارا حدیث کی بہن کے تخلق تو پارا ہم تو دمہ باندی لگ لگ را لے گل ہو منگا دے دا پارا بلکل لگ لگ را لے گل کہ خلق اس دکی اوزر میں اندرہ ہوئے میں نے ایسا نمارے عالمانی منی اچھے بہن سی تھا نو تو سجدہ ہوئے جی جی اللہ اس کا احسان لے کہ مجھے دے وقت رہو رسولی اس کا خبرم ہو رہے گلا سجدی بانی کری جی جائی اللہ رحم عدد کے کہ رحمان رحمان خلقو رحمان لے ہماما منا نسل امتا غزان قریض رحمان لے ہماما ہما نبی علیہ صلات و سلام لے رحمان تذکرہ کو رہو گو یہ خبر تو رحمان لے کہ اللہ اتریک ہے ندہ دعا دا اللہ نمونے ہی یہ صفتی اور نمتا علمیت کا نیزے ابو الفاری خرم تو کم یہ اترا برائی صحیح ہے کنا اتنے اور آجی نمونہ خستا لا تذر کے صلاتے ولا تخافت دیار جب زور زور متواف مان زدی مجھ نمرازی کی دعا ہے کا یا دے صلاتے کا دے خراتے کا سی صلاتے مجھ کی چرم ہو باسا لگوا جما قدم نشی ما پر جوتن اللہ رو دے نو ہتی چا کر نو دو بگنی دے پا کو خدا دمر پچران رب دی غای کو تا پتی جن چن اللہ یو تن رما یو جن جا نور دے ای دور کی کی سلو باسی یا گے اندا زدا تے سلو پا تے کے کا ولا تو خاف گیا و دمر رو مو آیا کہ وا دی کی جی او تے رو اے ہم تے جان نو اندی لے کا اور دین ثواب دے وہی ثواب مولی دے ثواب دے کنا نکی آواز جو کی جی نو خلق دے ثواب نو اولی محرومت آئی کہ آوری دل نو اولی محرومت آئی او چی آوری نکی زر تن وارو جو زر ثوابون دی نورو شو وادی و راو سلو تن دی وارو وارو دا نو سلو تن دا وارو دا ثواب دیومو شو نو تی ولی فضو پرو وائی فضور ہو وائی کنا فچی ریا کی جا مو کہ آواز جو سی پا غندازہ بندی وائی ولا تخاف بیا ابھی نہیں کہہ رہا تو دعا کم چھن رہا تھا بیا وہ دعا کو بیا وہ دعا کو اللہ تبارک کا ذریعہ کا سبھی کارے کرو بس اڑی بس وقت ہے بہن دار کا سبیرا الحمدللہ الحمدللہ تو رسو یا ولی رسو سورۃ قران کے صدق دو میں ہے سورۃ درے میں ہے سورۃ دا کنا الحمدللہ رمضان کی الحمدللہ نو کافی الحمدللہ دا تک یاد کیا دس دکا پیدا کہ ان کے دار سے اللہ الحمدللہ تربیے کہ ان کے دار سے اللہ نو الحمدللہ نبیہ مقی طرف سے ان کے دے اللہ الحمدللہ نو قیامت کی ان دا غیر اختیار دے الحمدللہ حالتوں معلوم سے اختیار دا غیر بلچہنی سے وہ ہے کہ الحمدللہ دا سی بطن کی بیان سزا دیا واللہ دین دبل نیدی میرے بچے کتابیان ہوئی واللہ دین میرے دے نیسے سر سزار بات سرے کی نیسے سر لکہ مشرکان ہوئی مشرکان ہوئی میرے دے اداو سر سزا اداو سر سزا نیسے دا اللہ سر سوک مددگار دے کمزور کیا دو جنا مشرکی دا ہوئی مجیسیان لولا اولیاؤہو لذلہ کہ دا اللہ دوستان نے چہر سر انداد کی اللہ و کمزور سے ہوئے دا سنر و کبیر و تدبیران لے گن اللہ لے گن دا غد از لے مناصر لے ہو گرنا دا اللہ نمونی افت ہو بھی آئے پاہیرا بڑا مدد کے للہ رسماء الحسنہ اے کم نمونی دیسی بچنا حدیث مبارک کے رضی انہ للہ تسعتا و تسعین اسما من احصاها دخل الجنہ من احصارا دخرد کہ دا وی توک شماری وی جنت تا بزی تو دا خودیر خلق شماری او دیاؤں دقا سی بطن ببل کی منی اب جنت لگی مشرق بانے کو اللہ جنت منع کرے گئے حصہ مطلب سے شیرے بابی الفرق الفرق بین الفرق اغوی دی حصہ مطلب دے ذکر دا عدد جواز نہیں دے مراد بلکہ دے سرا مراد دی العبارت عنہ ذات جواز نہیں دے مراد وانما اراد بی حصائها علم بها ودی بانی علم او دے سرا دا دی حقیقہ ساتل دا مراد دے کنا منع سا چاچی دی حقیقہ ساتل دا حصہ بکرو حضرت عثمار الحمد اذا اللہ ساتی دخل الجنہ الفرق بین الفرق بجرجا بغدادی دریس و در سمم لا سنتا سورة حشر اخیر کی اضلاع البیان التنجل جوسر من لسمم لا سنتا سر دا بخاری کتاب التوحید دا بخاری دا عبداللہ بن محمد الغنیمان اول جل جوسر یہ سمم بانی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ البدور البازغہ جوسر و یعیم محبانی بے ایسا مطلب دائی کی پاکی دا فہم سردہ شمار کی دخل جنہ جنت کے بجی سورت مبارک بیانو دا آغا خبرو جتنی خبر بندلا دا مکل درات لوگی او پاکی وانی عذاب را جی غصالور خبری دا غیزی کلو کو زانو ساتھ چی عذاب نرا جی دا دفع دا عذاب دا پارے بیانو کو دا غصالی سنجی سو حوامرو او دا نوازیو دارا گلی میں دفتی جی پی چیئی جو ہے کہ اللہ بجی بچ کی وہ صرف دادے کی حقیقہ پجی باندی پجی بنیاد باندی سورت الاسراء کی اگر مقاصد ذکر کر امتیاز پجی سورت جنور سورت انہا ممتاز دے پجی مسئلو باندی یو بیان دا خبرو کم کی یو امتیاز الاسراء جن اسباب العذاب گھر بہاتا اتم کی نہ پانزوس سگو یا یو سنجھو کے سلور درین امتیاز کل انسان انظمنا اطاہر اوفر انکی سابجی اس پہ روال اتاسا خدی ویچار میں نظم والا اس پہ رن بسل اللہ اس پہ بل اس پہ رن سے پل اس پہ روال نہیں جو پل اس پہ روال سنکھے الزمنا اطاہر اوفر انکی سرورن امتیاز وَإِذَا عَرَبْنَا أَنُّوْ لِكَ قَرْيَةً عَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا لِغَرَان زیاد سی مستی زیادت کی دولت من سی اب بیکارا خبر بان جارتا سی انزم فَمَنْ عَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَالَ آسَاهِهَا نیتن درس تیرے قد نبی علیہ السلام او دا غیسر رضا دا اللہ بری سرطنی ذکر کرو سَعَالَ آسَاهِهَا جن اسفجم امتیاز الامور الدافعات للعذاب الاربعات وعشرون سلیلس بدو استمنا دنا حدیث سفوریا وم امتیاز لا تجعل یدک مغلولتا الى عنقك کارو کو دنیا دا کار دے دے اتن امتیاز لا تقف مالی صدقہ بے علم دی دلیل ماتا حضرت ممنا نہم قلو کان معاو آلیتن کما یقولون قولنی جی اللہ صرف برولی نکی لسن امتیاز ایرا قرات القرآن فاستعید باللہ شیطانان با دی غلطی نطیح اللہ تزان اسطارا یولو اولائک اللذین یدرون یبتغون الى ربهم الوسیلہ دولو لا تنکن ذریت الا قلیلا سغیرت تا ایو با دیو نمانم تا دم رکلکن ذیو نمانم دیار لس لولا ان ثبتناک لقد کتا ترکن الیہم شیئا قلیلا نا اللہ کرم تو گولا چکی چیز گری کنی چیز گولے نطبت پخوا دخبرین و منکرسے یا بے وجہ رہے سور لسن امتیاز یسالونک عن الروح تینزلس لینی سماعت الجن والانس والان جاتو بمثل هذا القرآن لا یتون بمثلی سپارس لا تجھر بسلاتے ولس معقبات لا یخیب قائلهن سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر دی سورت اول کے سبحان اللہ ولی او یخیر کرو الحمدللہ دا سانتا کبر و تکبیرہ دار کلمات کتنی لا یخیب قائل ہونا ددی کے ظلم و ان کے اللہ دا ہجرت نہ مح کے محس کے تو صورت یو کم ہو گیا یعنی کہ نبی علیہ السلام اور دا ہر دا عید حق دا تربیتی کورس سبق دے تربیتی کئی مسلمان کل کئی دی صورت تورات شریف کی الحائلوی تحول بین قارئها و بین النار دیا سیدھا جوڑ سی دور تر نیند پر برس سواب المان دین جل سلور سو پنجا یا مخ ادام سعودی در منصور کی دانس رضی اللہ عنہ روایت نقل کی وہی نزل سورۃ الکہف سے جملہ معها سبعون الفا من الملائکہ طول پیوز راغلے اور یہ ذرا فرشتی سورۃ سورۃ عظمت سے سرگندو پارا دمک کی سورت پر تڑون ربط مناسبت تو طریقوں باندھی سورت الاسراء کی سبحانو نو سورت کاف کی الحمدو سبحان لک لا الہ کی ہوئے الحمدللہ الا اللہ کی ہوئے کلمہ تفسیر ہے رسو دین بنی اسرائیل کے اسباب دا اللہ دا خفقان دا اللہ دا مروردو آثار دا غیزی کرتے ہو صورت کاف کی پایت او یائن کی مسئلہ ہی کرتے ہو کہ بنیاد دا خفقے دو دا اللہ یو سل لس کے نیخے کی بنیاد دا اللہ دا مروردو دا خفقے دو دا جی اور تو آگا طریقہ یہ پریشے گا غلط روانی برین الادلت العقلیہ پا مستی کی ہوئے لیشو نظر چکے نقل پیش کہیں جو موسیٰ خاضر اصحاب کاف اور جو لوی بادشاہ دنیا ذوالقرنین نظر کے سر نقلی دلہ راؤ لو ایسی کرے تو ادیائی تفصیل کو سلورم سبحان الذي اسرا بعبده التخلي غير نقصان نفاق منل جنل ایمان کی جوڑول الحمد للہ کے تحلی رالا الا اللہ پھر سے فتن جو اللہ کی یہ کمال بچا کی سے انزم پاول صورت کے کمال شخصی ندیم صورت کی تکمیل دے دبندخ پل اصلاح ہوا اور دیس صورت کے اصلاح دا غیر دا تربیت دا غیر دے ناول کی کمال جن کی تکمیل فرد در اسی صورت اخیری تو کیا ہو کب دیر ہو تقدیرا صورت مستنی تو کیا ہو کب دیر ہو تقدیرا ندغ مسئلہ سورج کاف کراؤ لگا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا عائلتهم خير كراولا وہ سورۃ الاسراء کی اسرا بعبدہ ندی سورت کے داغے مقابل ذکر کو انزل علی عبدہ الکتاب نبی علیہ السلام تلو پپور تھا جو قرآن والے گل دنیا تھا یو طرف تھا غلو دا اوبل طرف تھا نزول دے موافقت تو ضد قسم لگے دے دیوج نے کے سر لے دے کو نہ اول صورت کی السور الى الله عروجا وفي الثانية السور اليه نزولا لا تفضلوني على يونس دوار طرف تا الله طرف تا سير دي الله طرف تا يعني جي كيدو مظل دي روحاني او اتباعي وطاعتي ومخي في عروجو اسرا بعبدي دے جن کی نزول دے انزل علی عبدی اثر و الیہ نزولا حدیث مبارک کے رضی کنا لا تفضلونی علی یونس ابن متا زما اور والے تو یونس ابن متا مبینوئے چراغ پچے تو بھی دگی رشی یونس دریاب کی پویخ کی او پکندہ سو اس مستقے پروتے اغم اللہ سخو او کذب و فورت اللہ نظوم اللہ سخیم داغم میعراجو لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین فاغم میعراجو پا دریاب کی ازمان میعراجو پاس مانون دا پاسا فرق سے خدا سے نہیں تھی ایسے سر داغت تنقیس رہسی نگر کیا رہسی لس اولمی کی التعلق بالخالق وفی ثانیت تعلق بالخلق قم اللیل الا قلیلا اول کی تعلق دا اللہ سر دے گا اللہ سنگلا دا اللہ مقام سر خوشحالے اور رضا دے لدار مدین کی تعلق بالخلق دے نزولی مخلوق تا دا اللہ دین رسول خودل التربیتی سفرشو دا دیگه پارا که مخلوق زما سر جوڑ کا دا مخلوق تعلق را والا ام دغا مسئلہ دنو قم اللیل الا قلیلا تعلق باللہ معراج اثیر اللہ مدین کی ذکر که ان لك في النهار صبحا طويلا تعلق مع الخلق به يقولك اول كيلو انه هو السميع العليم بصير ندي مثال الجن سوره كعب تبان نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال البصير البصير لديك انا كيدو فرد على البكار دي او دائمی لا تقولن لشائن انی فاعل ذالک غدا الا ان یشاء اللہ السمیع دیکھنا السمیع بصیر دا صادقہ افحال پا نظر کے ہو سمیع دیکھ تس روائے کئی نو اللہ یوری نوائے الا ما شاء اللہ علوائے دلصم روان جی سورت کی منگلس اقرأ کتابت کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا ندی صورت کی ادارے میں جاتا کرا کتاب کی لولی میں پخپل بوئی ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرتا الا فہر کس مار کری نمستی میں جیادت دیار لس وان دی صورت کی انگلس و آتینا موسیٰ الکتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل آتے دی ایتا ذکر کرے دے او دل کے داغے میں دا کامل درجے دے دیمی ذکر کرے دے اب دیم صدا اتلو ما اوہی علیکا من کتاب رب داخل کو تو بیان کا نو دلتے دو ورکو خبر رستے کا دو بیانول مرکی کستا کار دے کتا با بیانائی سوار رس بن اسرائیل کی انیس سے منگا لا تتخذو من دینی وکیلا بلتو جنوار دخل فاجے نقصان ممنا در مسئلہ دلتا پا دے عنوان راولا لا یشرک بی عبادت ربه احدا انزلس سورة الاسراء کم اولس تو من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء دنیا ورکوم میں دین سورت کے تو دنیا داد میں سے التزہید عن الدنیا دو دنیا نا دزرو اخکول تذکرہ اور دا تدری طریقوں بہن ذکر کر لا دنیا جن دنیا کی رستے کی لی کہ دا تپات سوا نو حساب دے سرے کہ دا تپات سوا نو حساب دے سرے کی لی اور چی خطا جی بے کی کری میں جنت دو ذرک پہ کلا جدا جی دو طریقوں بانے دنیا چسے رہی سنی لے دنیا جن دنیا کی رستے کی لی اصحاب الجنہ آخر بر سر سبا حساب کتاب ان کی جن ناغ مسئلہ کے کم عوام جوا داغے پکوالے اگاہے تحقیق بیان کر پارس مست کے زیر بیان کرے تو مکنی صورت کی سر و سجد الانبیاء الاللہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے دیکھے دو دنیا رات تذکرہ نجیم کی صورت کاف کے سیر الاولیاء الاللہ تعالی دوستان دا اللہ اللہ سر تو سفر کرے گے ہر سے تریخو یہ دادین تریخو ملک تریخو خز تریخو اور دادین تریخو قام قبیل تریخو اللہ سر تو حجرت قرآن سو مطلب سو جو پیغمبر پا سیر باند خپل سیر ہوتا لا رفتار ہوتا دا اولیاء دا سفر نا سفر ازدکا سفر کے کہے نو دے دین دے پارا ہوکا دے دنیا دے پارا مکوا مل پر خورالا نو تیار شوتا کدا دے نکولا نو سان دے تیار رسی دا سان پاولانی صورت کے فساد دے بنی اسرائیلی ذکر شو لطف سے دن فی الارض مر رتین ولتعلن علوان کبیرا نو دی صورت کی صورت کاف کے صلاح هذه الامه فرق و تفاوت دبین تفاوت راہ از کجاست تاب کجا دس نگر فرق مراتب نکنی زندگی فرق و کا الت کی بنی اسرائیل رو فساد بھی کرو اور دیکھے جدی امت صلاح بھی کرو کو اس پر نفس کا مال لدین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ لا اللہ سرا جوڑ رہا ولی پیغمبر کو جو سر کہنا دومر گھر تھے ہو کا یریدون وجہ دی دنیا بن ہے دیکھو لو دس انتا ولس رمبنی صورت کے دنیا ورکم لمن نرید دا لمن نرید تفسیر ما کرے لمن نرید حلکتا ہو کہ تباہ قومی نو دنیا ورکم اقا مسئلہ دلتا رہو لگا اگر باغ والا تبی فکر کرے احیطا دی سمری فاسبہ یقلب کفائی علام انفق فیہا و ای خاویتن علا عروشہا باغ ختم شو دنیا کی تار تراغ سا حلاک شو اور من نے گیا کول اتلس اولانی کیلو لا تتخذو من دونی وکیلا زمان سواس الزنوار دخپل فہدی و نقصان اونو گئی نو دین صورت کے دو وکیل اگلی جملے مطلب بہن کے لا اسرکو فی حکمی ہی احدا فیصلہ و قانون کے سک شریک نکی گورے قانون دے بل منا فیصلہ ربل پا قانون نکرہ مشیخ دے ہو کو شریک پیدا کا اللہ با اس سے ام اللہ نے در کی آخری بدنا دا سندائن ذکر کا کنا اول کے علاقت تک زوم انجینی وکیلا نہ دل چاہیے لا اس کو گرب دیا ہدا حق پرس دائی وہ لا اس کو بھی رب دیا ہدا دائن ذکر کو ارمان بتائے گا لم اشرک بے رب بھی احدا دائن ذکر کر لا اشرک بے عبادت رب بھی احدا دا سوزر ذکر کرو ان بہ مسئلے ذکر کر لا تتخذو من دونی وکیلا زمان سے بلت جنوار مگانا سلو کی نظر ادا مسئلے ذکر کرا نیلس سورۃ الاسراء کی موسیٰ علیہ السلام معجزے اور کرے وصلاح مصلح بالصلاح بالآیات البینات لے گلے میں فرعون اور فرعونیان کا سورۃ کہف کی بنہ پذے بارے دیوے تذکرہ کرا انزل علی عبدہ الکتاب دس انت اتلو ما اوہی علیک من الکتاب لقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل بهذه معجزة ذكر كره ذكر دائما معجزة موسى عليه السلام دنه معجزون مضبوطة هو مضبوطة دا دنه نفور كده مخابرة نوكرس و نوات نوكرس اگر كده آغا غزاته خدا كامل معجزة دا شل اسراء کی علل العذاب سرو بہن شو سورت الکاف کے زیادت علیہا زیادتی ذکر کو اور حدیث سے ذکر کو الذین کانت آجنہم فی غطاء عن ذکری کتابو ردین الاندو لیکن تبین ذکر کو بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی غزوا قرآن دارا ہے نو علت دا عذاب سبب دا عذاب الاعود دا غصرورنا اعراض عن کتاب اللہ اللہ دا کتاب نا مخورل عقیدت نا جوڑل قانون کوئی دا مرکنا دا سبب دا عذاب دروکی و دا تباہی آغا خبر دا عذاب اسلامی مملکت یادیگی دے نا یادیگی اپدینی جدا کرشے دے اکول مرتلاس پا بل پروک کے سر نشو چکو لے اول اور کی برطانیہ چاہو تینا پرخون مرکے کے حوالہ کو میں تو دمر گر کیا کی رہا ہو میں دنوں نا پورس نشتے چی پیغمبر کے کنجل کری ہو کے زکی کروا نارے دو پخپر جائز کی اولی کو برطانیہ تامانی اور کو دا اولی دا ذلت ولی را گئے قانون دا اللہ و نمانون قانون دا اللہ قانون نکو پا دی دنیا با دنیا باندی تباہی پیرا گلی دا او حق تینا پاتے سے ہوگی بیا داون دا کی مختنی صورت کی امام اور ضلالہ بیان کرو ظلال و ظلال صورت حکاف کیوں باغ بیانوں کو ظلال و ظلال دا شیطان تذکرہ سلیل مکی کیل قرآن خی طرف تلار خی نبی جن صورت کی مدقہ بیانوں کو لم یجعل لہو عواجن گرانی پہ کینش کی کہ سیل آر معلوم الغالم قرآن کی گرانی اس کے باندہ قرآن دکا صحیح داری بانی بروان سی جنت تبورا سی انزیس سورت الاسراء کے منگل اس تو ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا پیغمبرو لیگم دین بیان سنو انمانی نوازا بلورکم سورت اکاب کے زیادہ کرا کبھی نبی نہ ملے عذاب لا نہیں راغل توبہ اباسا کنا توبہ اباسا اللہ با عذاب پر رحمت بدر کی دا قوم دی یونس مقدر آزاد پر احمد بدل نہ کو تابانی بہ مہربانی کی کرنا نہ دا ذکر کے اما من ظلما اور یا ثم بدل حسنا ذبحهم بخما سجش سورة الإسراء انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض سن غرق فنور باني في لجيه سورة الكهف في أمثلة التفضيل لبيان أصحاب الكهف وموسى داسن طوال عبد ذي القرنين آدم لذي تذكروك عليه السلام اچھے غورتین اغد تخیم نیکو بابا اللہ ما غورت موسیٰ او عبد من عباد اللہ دہ غورتی اصحاب کعف غورتی ذوالقرنین غور کرو اللہ امان اللہ کی غورتی ویس سورۃ الاسراء کے بچیان نبی جی نے کوائی لا تقتلوا اولادكم من املاق یہ اسکول کالج جی نوئی میں جا وہ پسپا سی گئی میں تباہ کوا یہ دیر کرسو جوڑی جن کے جنی جن کی اور کراچے تا لاہور سزا نشی مزدوری جن کی ایو جا سخری نزکو تدا چل خم ندغی کی بچوری بوٹ لو آئے پجے پریچے باندھے والوں لو مدد کے خون ہو کلا اور دائم یہ روزی کو زور کو مرتا سوری خول بچان تباہ کرائے نصورت کاف کے داغی کر کے خوراک زما کو ذمہ دے اصحاب کاف اور اچھا روڑے اور کھولا وہ بول اچھا اور کہی نہ د پاسا کرنے پھر کے اگلے سوال سرا سمے کی سین آواز داد کے ساتھ چاول روڑے اور کورا چاول ابو اور کورا اگور کی تو روڑے پہ تلب ہوا تو نو لیے تھی نہ روڑے پہ تلب ہوا تھا نو لیے تھی اچھے تو روڑے تلب نہ ہو اور پما بانے جان راوڑو لو ہر تو لو ماور کری وہ جی نو کہ جی نو نو کئی بہن ذات نہیں اور ذات استعمال اور نور میں کہ نہ لگاؤ وہ ام کی فوج و تمنو اب روزگار میدان کے برا دے جان پہ اللہ علی ناڑائی اتیس اسرا کی بیان و عداوت ابلیس ابلیس دشمنی کا شرح کرا اگر زب اور ٹول کی روانی انکوم ابھی جنے کا بے جرزم جہنم کا بے زن سر بوزم ووٹ کو مالا را کئی او ایلی تو ٹول کا بزن ووٹ مالا را کئی نو ووٹ کو مالا را کئی اکثریت بچائی ابلیس اکثریت بچے ابلیس کسی وہ سنتا کا قانون دی پوری دنیا کی یہ دیکھے اکثریت رحمان نیچ کے اکثریت کے شیطان دی زپا اکثریت پسی شیطان پسی جانو وہ اکثریت دین دی مال کے علاوت بھی ابلیس کو دلے ہو سورت کاف کے رکی وہی سو دوسری کے پندرست میں ہے کہ راضی کر رہے آپ تب تک دونوں ضروریت ہو لیا میں پسا عالم سے تو سو ہے تو دیش سورت الاسراء ان عبادی میں سلکا علیہم سلطان سورت کام کے داری مثالوں کو اوکھو لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا اگر نیکان بن جان دعواز کی دنیا کے لا اشرک بربی احدا هو اللہ ربی اتدس کی دات آیت ذکر کر گریجیس سورۃ الاسراء کے بیان دے حقوق العباد لدفع العذاب اتدیر اس دلس بہن کرو کنا اور غیبان عذاب لے کی جی مطلب سو د بندیان حقوق پیوبل نہ منائے مدا اللہ عذاب بد باندھی ذلیل بیائے حقوق نہ منائے پیوبل د بندیان کسی د خود حق منا موہ ادا کتاب ازمان سوک تپو سکی نو خود ایک میرا حق منی کنا نجی ویدا کہ تو تنگوڑ کئی اخوارات نراؤڑی گویا نہ راوڑے زما ٹول روز رو جائی نو ولی وی میڑے جی نیم روز رو جائی یا ہم ٹول روز رو جائی ارے کیا سود نسکے لے جے دی اوخرم اگے دی اوستم او تی وسی نرسی اتورسی یا عمر بکئی نو سلے تنگور کئی